मेरी सिकोड़, क्रीमिया युद्ध की कहानी। लेखन सैम गुडविन, चित्र एलिसन एस्टील, भाषांतर पूर्वा यामिनी कुशवाहा। मेरी सिकोड़ 1805 से 1881। 1805 किंगस्टन जमैका में मेरी ग्रांड का जन्म। 1836 मेरी ने एडवर्ड सिकोल से विवाह किया। 1853 क्रीमिया युद्ध आरंभ हुआ। 1854 मेरी इस उम्मीद से इंग्लैंड गई कि वे क्रीमिया में ब्रितानी सैनिकों को नर्स के रूप में देखभाल कर पाएंगी। 1856 क्रीमिया का युद्ध खत्म हुआ, मेरी इंग्लैंड लौट आई। 1857 मेरी ने अपनी विख्यात आत्मकथा वंडरफुल एडवेंचर्स ऑफ मेरी सिकोर इन मेनी लैंड्स लिखी। 1881 मेरी की मृत्यु हुई, उन्हें लंदन में दफनाया गया। 1990 जमैका सरकार ने उनकी स्मृति में उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान किया। अध्याय एक, गुमशुदा और भूखा। मैं एक उजाड़ सड़क के बीच खड़ा अपना होश संभालने की कोशिश कर रहा था। मैं कहाँ था? क्या मैं बालाक्लावा पहुंच गया था, या फिर सेबेस्टोपोल शहर के इर्द गिर्द ही गोल चक्कर लगा रहा था, जहां ब्रितानी और रूसी सैनिक एक दूसरे ऊपर बंदूकों और तोपों से हमला कर रहे थे। मैंने सिर झटक कर अपना दिमाग साफ करने की कोशिश की, पर मैं इतना भूखा था कि ठीक से सोच तक नहीं पा रहा। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ बेटा, एक गुजरते हुए सैनिक ने पूछा। लगता है तुम खो गए। मैंने 10 दिनों से कुछ खाया नहीं, मैंने बात शुरू की। अफसोस, मेरे पास कुछ नहीं है, सैनिक ने कहा, पर फिक्र न करो, तुम लगभग बालाक्लाव पहुंच चुके हो। वहां बंदरगाह में कोई ना कोई तुम्हें कुछ खिला ही देगा। सैनिक ने टोपी टोपी उठाकर सलाम किया और आगे बढ़ चला। मैंने कुछ पल रुक अपनी ताकत बटोरी और फिर से चल पड़ा। बालाक्लाव ही तो मेरी मंजिल थी। वहां से कोई नाव मुझे कुस्तुनिया मेरे शहर ले जा सकती थी, कम से कम तब जब मैं किराए के पैसे जुगाड़ कर लेता। स्प्रिंग हिल द ब्रिटिश होटल। चलते चलते अचानक मुझे संगीत सुनाई दिया, काफी तेज और खुशनुमा। मैंने लोगों की हंसने की आवाजें सुनी, वे तालियां बजा रहे थे। एक बार की तो लगा कि मेरा दिमाग मुझे मुझसे छल कर रहा है। एक जंग के बीच इतना खुश माहौल कैसे हो सकता है? पर तब एक मोड़ पर घूमते ही मुझे सड़क की दूसरी ओर एक खिड़की से रोशनी आती हुई दिखाई दी। खिड़की के पास एक दरवाजा था, जिस पर एक डंडे से लटका ब्रितानी झंडा लहरा रहा था। ऊपर की इबारत ऐलान कर रही थी, स्प्रिंग हिल द ब्रिटिश होटल। उसी दीवार पर कुछ आगे दो और खिड़कियां थी। शोर उन्हीं से छन कर आ रहा था, लगा कोई दावत हो रही होगी। मैं टिटक गया, क्या वो खाने की खुशबू थी? खाना पकने की गंध मुझे चुंबक की तरह खींच सड़क के उस पार ले गई। मैंने एक खिड़की से झांक कर देखा, एक बावर्ची पतीले में कड़छी चला रहा था। उसके पीछे एक मेज पर दो ताजे बने केक रखे हुए थे। उन्हें देखते ही मेरे मुंह में लार भर आया। उस केक का एक टुकड़ा तो मुझे चाहिए ही था। दूसरे कमरे से किसी ने आवाज लगाई। बावर्ची ने एक केक उठाया और रसोई से बाहर निकल गया। मैंने आओ देखा न ताओ, मैं खिड़की से अंदर कूद गया। एक केक अब भी मेज पर रखा हुआ था, वही उसे भी ले जाए, उससे पहले मैं उसे हथियाना चाहता था। मैं खड़ा हो ही रहा था कि मैंने किसी को पर्दा खींचते हुए सुना। तब वो व्यक्ति रसोई में आ गया। तुम भला क्या कर रहे हो, कड़क आवाज में उस इंसान ने पूछा। मैं अचानक उसकी आवाज सुनकर लड़खड़ा गया। केक, मैंने कहा, और तब धड़ाम से फर्श पर गिर गया। अध्याय दो, नया घर नया काम। जब मेरी आंखें वापस खुली, मुझे दो लोग नजर आए जो झुककर मुझे ताक रहे थे। उनमें एक तो वही बावर्ची था, दूसरी एक भूरी चमड़ी वाली गोल मटोल महिला थी जिनके गालों में गड्ढे थे। हेलो, वे बोली, तुम्हारा नाम क्या है? उमार, मैंने जवाब दिया और गौर किया कि बेहोशी में किसी ने मुझे रसोई के कोने में लगे गर्म बिछौने पर लिटा दिया था। मैं मेरी शिकोल, महिला ने कहा। उन्होंने मुझे केक का टुकड़ा थमाया, जिसे मैं बेसब्री से निकलने लगा। लगता है उमार को हमारा स्पंज केक पसंद आया है। मिसेस शिकोल आंखों में एक चमक के साथ अपने पावर्ची से बोली। मैंने इस वक्त तक स्पंज केक का नाम भी नहीं सुना था, पर अब तक जिंदगी में मैंने जितनी भी चीजें खाई थी वो उनसे कहीं ज्यादा लजीज था। तो ओमार, वे आगे बोली, क्या हम तुम्हारी मदद के लिए कुछ और भी कर सकते हैं? 5 सप्ताह पहले मेरे पिता फ्रांसीसी सैनिकों को गोश्त पहुंचाने गए थे, जब उन्हें गोली मार दी गई। मैं बालाक्लाव जा रहा हूँ, वहां से शायद घर वापस पहुंचने के लिए कोई नाव मिल जाए, पर दिक्कत यह है कि मेरा मेरे पास ढेला तक नहीं। तो फिर तुम मेरे लिए काम क्यों नहीं करते, वे बोली। हम बेहद मशरूफ रहते हैं। ब्रितानी सैनिक मेरी कैंटीन में खाना खाने और दुकान से जरूरत का सामान खरीदने आते हैं। इसके अलावा जब वे बीमार या घायल होते हैं, तब मैं उनकी देखभाल भी करती हूँ। मोसेज और मुझ पर बहुत बोझ है काम का, तुम्हारी मदद से हमें राहत पहुंचेगी। बेशक मैं तुम्हें ढंग का वेतन भी दूंगा। हम खिड़कियों से घुस आने वाले सड़क छाप छोकरों को काम कैसे दे सकते हैं? मुसेज ने ऐतराज किया। क्या पता हम सो रहे हो और ये हमें ही लूट ले? मिसेस शिकोल मेरी ओर मुड़ी। उमर चोर नहीं है, उन्होंने पक्के विश्वास से कहा, वह सिर्फ गुमशुदा और भूखा है। भूखे तो हम भी हैं, पीछे से एक आवाज ने कहा। मैंने रसोई घर की खिड़की पर दो नौजवान सैनिक देखे। केक का टुकड़ा मिलने की कोई गुंजाइश है अम्मा? उनमें से एक ने पूछा। उसे हिचकी आई और दोनों जोर से हंसने लगे। अरे दोनों तो वही शैतान ट्रिम्बल और जोन्स हैं, मोसेस ने नाक सिकोड़ कर कहा, हमेशा की तरह नशे में धुत। तुम दोनों अपनी बैरक में क्यों नहीं लौट जाते? मिसेस शिकोल ने नरमी से कहा। अगर तुम्हारा अफसर तुम दोनों को इस हाल में देख लेगा तो तुम मुश्किल में फंस जाओगे। हमें तो बस थोड़ा सा केक चाहिए, ट्रिम्बल ने दोहराया। उसने मेरी तरफ देखा और आंख मारी। आपने उसे भी तो दिया है ना अम्मा? उसी समय खाने के कमरे से किसी अफसर ने पुकारा। मिसेस शिकोल ने शुभ रात्रि कहा और रसोई से निकल गई। मोसेस भी उनके पीछे चल दिया। ट्रिम्बल ने डकार मारी और मुझे घूरा। तो तुम अम्मा शिकोल के नए चाहते हो? वो तलखी से बोला, हमसे जरा बचकर रहे ना। मैंने कोशिश की कि मैं डरा सहमा न दिखूं। मेरे पिता के साथ जो कुछ सैनिक कर चुके थे उसके बाद मुझे सभी सैनिकों से नफरत हो चुकी थी, वे रूसी हैं या ब्रिटेन, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। चलो दफा हो जाओ यहाँ से, स्पंज के का आखिरी निवाला मुंह में डालते हुए मैं गुर्राया। अध्याय 3, ट्रिम्बल और जोल्स खड़ी करते हैं मुसीबत। ये सारे सैनिक मिसेस शिकोल को अम्मा क्यों कहते हैं? मैंने मुझसे से पूछा। हम दोनों सौदा खरीदने बालाकलाव जा रहे थे। मैं अब कुनबे का भरोसेमंद सदस्य जो था, क्योंकि वे उनके लिए माँ समान। बावर्ची ने जवाब दिया, वे ब्रितानी सैनिकों की जितनी परवाह करती हैं उतनी कोई कर ही नहीं सकता। वे उनकी देखभाल और तीमारदारी करने ही तो इंग्लैंड से क्रीमिया चली आई है। ओ तो क्या वो इंग्लैंड में पैदा हुई थी? मैंने जानना चाहा। अरे नहीं, मुझे बोला, जन्मी तो वो किंगस्टन जमैका में थी। उनके पिता स्कॉटिश थे। दवा और तीमारदारी के गुर उन्होंने अपनी माँ से सीखे। जब उन्हें जंग के बारे में पता चला, उन्होंने लंदन में युद्ध दफ्तर को खत लिखा कि क्या वो घायलों की तीमारदारी कर सकती हैं, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। इस पर उन्होंने अपना धंधा शुरू किया। वे एक रिश्तेदार के साथ यहाँ चले आई और द ब्रिटिश होटल की इमारत बनवाई। मेरा तो यह मानना है कि यह मैदान जंग के बहुत ही पास है, लेकिन कतई महफूज नहीं। पर मिसेस सिकोल का कहना है कि वे सैनिकों के पास ही रहना चाहती। बात मुझे कुछ जची नहीं। मेरे लिए तो सारे सैनिक सिर्फ खूनी थे। मैं उन्हें अपने पिता का हत्यारा और मेरे मुल्क में आज जंग छेड़ने के लिए कभी माफ नहीं कर सकता था। बात करते हुए हम पालाकलावा पहुंच चुके थे। हमारे आसपास की सड़कें लोगों की भीड़ से अटी पड़ी थी। अधिकतर लोग या तो सैनिक थे जो अपने जहाजों से उतर रहे थे, या फिर व्यापारी जो अपना सामान बेचने की कोशिश कर रहे थे। मोसेस ने अपना ठेला सेना के डिपो के पास खड़ा किया और हम पैदल ही बंदरगाह की ओर चल दिए। हमें बकरे का बढ़िया गोश्त खरीदना है, मिसेस शिकोल आज एक अफसर के लिए खाना पका रही है। आज उसकी सालगिरह है। मुझसे भीड़ को धकिया था बढ़ता गया जब तक हम बंदरगाह पर लगे सब बाजार तक न पहुंच गए। वहां हमने गोश्त खरीदा जिससे कसाई ने एक बड़े से कांटे से लटका रखा था। मुझसे ने मुझे गोश्त पकड़ाया, तुम इसे ठेले तक ले जाओ, वो बोला। मैं तब तक ताजे अंडे तलाशता हूँ, देखो संभाल कर ले जाना, खासी कीमत चुकाई है इसकी। मैं सिर हिला भीड़ को काटते लौटने लगा। लग ऐसा रहा था कि मानो मैं लहर के बहाव की उल्टी दिशा में तैर रहा हूँ। मेरे अगल बगल से लोग धक्के से निकल रहे थे। बाजार के शोर शराबे के चलते ऊंची आवाजों में बतिया भी रहे थे। अरे क्या ये मिसेस सिकोल का नया चेता नहीं है? मैं मुड़ा तो देखा ट्रिम्बल और जोन्स खीसे निपोर कर मुस्कुरा रहे थे। गोश्त तो शानदार है, ट्रिम्बल ने कहा। मिसेस सिकोल के लिए है क्या? जोन्स ने पूछा। तुम्हें इससे क्या मतलब? मैंने खींच कर कहा। बदतमीजी ना करो, ट्रिम्बल बोला और उसने झपट कर गोश्त मेरे हाथ से छीन लिया। अरे वो वापस दो, मैं सख्ती से चीखा। ट्रिम्बल ने मेरी बात अनसुनी कर दी और जोन्स को देखकर मुस्कुराया। चलो चले, मैं कुछ बावर्चियों को जानता हूँ जो इससे बढ़िया सालन बना सकते हैं, और मैं कुछ करता इससे पहले वो दोनों शैतान भीड़ में गायब हो गए। पल भर को मैं सन्न खड़ा होकर खड़ा रहा, तब मेरे अंदर मानो कुछ तड़क गया। मैं तुमसे नफरत करता हूं, मैंने अपने गिर्द खड़े लोगों पर चीख मैं अपने गिर्द इर्द गिर्द खड़े लोगों पर चीख पड़ा। अध्याय 4, ब्रिटिश होटल में वापस। मैं गुस्से से थर्रा रहा था। ट्रिम्बल और जोन्स के ओझल हो जाने के बाद मुझे सूझा कि मैं मिसेस शिकोल के पास तो लौट ही नहीं सकता। वे जरूर यह सोचेंगे कि मैंने ही गोश्त चुरा दिया है। मुझे तो शायद पुलिस ही बुला ले। मैं किसी ब्रितानी जेल में कैद नहीं होना चाहता था। मैं बालाक्लाव की सड़कों पर इधर उधर भटकता रहा, यह सोचता रहा कि अब करूं तो क्या करूं। काफी समय के बाद मैं एक दरवाजे की चौखट पर निढाल हो गया। सूरज ढल चुका था और मैं थकान से पस्त था। बेटे तुम घर क्यों नहीं जाते? मैंने आंख उठाकर देखा कि एक ब्रितानी अफसर एक घोड़ा गाड़ी की खिड़की से झांक कर मुझसे कह रहा था। मेरा कोई घर वर नहीं, मैंने पलट कर जवाब दिया। तुम यहाँ पड़े नहीं रह सकते, बर्फ पड़ने वाली है, अफसर ने मुझे चेताया। तब उसने गाड़ी के चालक को इशारा किया, वो उतरा और उसने मुझे जबरन मेरे पैरों पर खड़ा कर दिया। मैंने छूट भागने की कोशिश की जरूर, पर कमजोरी इतनी थी कि मैं कुछ कर न सका। और अब मुझे परवाह भी नहीं है, सोचा बर्फीली चौखट से तो जेल ही बेहतर होगी। जब घोड़ा गाड़ी चल पड़ी, मैं उसकी गद्दी पर पीछे झुका और मैंने आंखें मूंद ली। मेरी पीठ और गर्दन पर गद्दी का चमड़ा खासा गर्म लग रहा था, बस अगर कुछ खाने को मिलता था। उमर, तुम कहाँ गायब हो गए थे मेरे बच्चे? हमें तो तुमने फिक्र में डाल दिया था। एक जानी पहचानी आवाज ने मुझे चौंका कर जगा दिया। मिसेस शिकोर गाड़ी की खिड़की से झांक रही थी। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, वो अफसर मुझे सीधे ब्रिटिश होटल ले आया था। मैंने नहीं किया अम्मा, मैंने हड़बड़ा कर बोला, मैंने सच में आपका गोश्त नहीं चुराया, मेहरबानी से पुलिस को मत बुलाइएगा। मैंने तो तुम पर शक किया ही नहीं था बेटा, मिसेस शिकोर प्यार से बोली। चलो अभी इस ठंड से निकल कर अंदर आ जाओ, मेरे पास फिलहाल वैसे ही काफी मरीज है, मुझे उनकी फेहरिस्त में तुम्हारा नाम नहीं जोड़ना। मैं लड़खड़ा था गाड़ी से उतरा, अपने पैर पटके ताकि खून का बहाव फिर से चालू हो। ट्रिम्बल और जोन्स ने गोश्त चुरा लिया था, मैं उनके पीछे पीछे अंदर घुसते हुए कह रहा था। बस अब चुप ही करो, वे बोली, तुम वापस आ गए हो, यही शुक्र है, जो हुआ सो हुआ। मैं रात में रसोई में अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रहा था। मिसेस शुक्ल सुबह के नाश्ते के लिए पाई बना रही थी, वे आटा गूंथते धीमी आवाज में गुनगुना रही थी। मैं हैरान हुए सोचने लगा कि इतनी खुश भला कैसे रह सकती, खासकर तब जब दो सैनिक कुछ ही समय पहले उनका गोश्त चुरा कर ले जा चुके थे। उनकी खुश मिजाजी का राज आखिर क्या था? जब मैं ट्रिम्बल और जोन्स के बारे में सोचने तब मैं ट्रिम्बल और जोन्स के बारे में सोचने लगा। वे गोश्त का मजा ले चुके होंगे, जाहिर था कि मिसेस सिकोल उन्हें माफ करने को तैयार थी, पर मैं कतई नहीं। मुझे उनसे अगली बार टकराने तो दो, मैंने सोचा ऐसा मजा चखूंगा तो इन्हें नानी याद आ जाएगी। अध्याय 5, खौफनाक दिन। बकरी के गोश्त वाली वारदात के कुछ ही दिनों बाद मुझे इसको फ्लू हो गया। अगले कुछ सप्ताह मैं अपने और उसके जिम्मे के काम निपटाने में बेहद मशगूल रहा। हर सुबह मिसेज शिकोर मुझे भोर के पहले ही उठा देती, हम मिलकर मुर्गियों के पंख निकालते, सैनिकों के लिए कॉफी बनाते और दुकान पर सामान बेचते। दोपहर का खाना निपटा कर हम सड़क पार अपने अस्पताल में घायलों की तीमारदारी करने जाते। कभी कभार मिसेज शिकोर अपने पुराने गधे पर सवार को दवाई और खाना ले जंग के मैदान में भी जाती। मैं उनसे मुझे साथ ले जाने की चिरौली करता, पर वे हमेशा मना कर देती। वे कहती, बच्चों को जंग की दहशत कभी नहीं देखनी चाहिए। पर एक रात वे मुझे अपने साथ ले गई। उस रात ने मेरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। हम दिन भर तोपों को दागने की आवाजें सुनते रहे थे, पल भर के लिए भी गोलीबारी शांत नहीं हुई थी। ब्रिटिश होटल के बाहर वाली सड़क घायलों को लाने वाली गाड़ियों से भर चुकी थी। अस्पताल में इतने मरीज फंस चुके थे कि वहां जगह बची ही नहीं थी। मिसेस शिकोल ने अपने बर्तन भांडे परे हटाए, सड़क पार की और डॉक्टरों की मदद करने चल दी। जब वे लौटी, वे रो रही थी। आज हमें भारी नुकसान हुआ है उमर, वे बोली, चलो अपने चल कर देखते हैं कि हम उन बेचारों की क्या मदद कर सकते हैं। मैंने दो गधों को तैयार किया और अब जंग के मैदान की ओर निकल पड़े। अध्याय 6, सैनिकों की तीमारदारी। पिता के साथ खाने का सामान पहुंचाते समय मैं पहले ही लाम के काफी करीब जा चुका था, पर उस रात मैंने जो देखा उसकी मेरी तैयारी न थी। हम खंदकों के पास पहुंचे ही थे कि मुझे धरती सैनिकों से पटी नजर आई। कई तो मारे जा चुके थे, कई दूसरे छोटे बच्चों की तरह अपनी माओ को पुकार रहे थे, चारों ओर खून की धाराएं बह रही। मिसेस शिकोल फौरन अपने गधे से उतरी। बच्चे, टोकरी, वे बोली। मैंने उन्हें दवाओं की टोकरी पकड़ाई। वे तुरंत सैनिकों के घावों को सीने, टूटे हाथ पैरों की मरहम पट्टी करने, उन्हें दवा पिलाने में जुट गई। ऐसा लगा मानो हम मुड़े तुड़े शरीरों के समंदर से गुजर रहे हैं। घायल सैनिक उन्हें आवाज लगा अपने पास बुला रहे थे। क्या आप हैं अम्मा? ईश्वर आपका भला करे अम्मा। मिसेस शिकोल एक से दूसरे सैनिक के पास बढ़ती रही, बिल्कुल शांत भाव से काम करती रही, अपने स्नेह भरे शब्दों से उनके दुख दर्द को सहलाती रही। हमारे चारों ओर तोप के गोले बरसे, हमारे कानों के पास से सनसनाती गोलियां गुजरी, पर मिसेस शिकोल के चेहरे पर सिकन तक न आई। मुझे समझ आ गया कि उन्हें खतरा दिख ही नहीं रहा था, उन्हें अपने चारों ओर सिर्फ अपने बच्चे नजर आ रहे थे जिन्हें उनकी मदद चाहिए थी। मैं यही हूं मेरे बच्चे, वे नरमी से बोली। उन्होंने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया, टोकरी से दवा निकाली, उसे पिलाई। मैं उनके पीछे ही खड़ा था, मैं समझ गया था कि वो किसी भी तरह की मदद के परे हैं। उनके सीने में गोली लगी थी, सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। मुझे अफसोस है कि मैंने आपका गोश्त चुराया, ट्रिबल फूस फुसाया, मैं चोर हूं। बस चुप करो, तुम चोर नहीं हो बेटा, मिसेस सिकोर ने कहा, तुम सिर्फ शुदा और भूखे थे। एक घायल ने उनकी बाजू थाम ली। अम्मा मेरी मदद करो, वो आपते हुए बोला, मैं आवाज पहचान गया। यह तो ट्रिम्बल था। उनके लफ्जों ने नस्तर की तरह मुझे चीर दिया। जब मैंने उनका स्पंज केक चुराने की कोशिश की थी, क्या उन्होंने ठीक यही नहीं कहा था? अचानक मैं समझा कि मैं कितना बेवकूफ और गुरूर से भरा इंसान था। दूसरों के बारे में फैसले ले उन्हें मुजरिम करार देने वाला, अपनी नाराजगी और नफरत उन पर लादने वाला, मैं भला था कौन? उस पल मुझे मिसेस शिकोल के गहरे संतोष का राज भी पता चल गया। वो दूसरों की कमियों कमजोरियों को देखती नहीं थी, उनका ध्यान लोगों की अच्छाई उनकी मजबूतियों पर रहता था। इस गुण ने ही तो उन्हें एक नायब नर्स बनाया था। यही कारण था कि तमाम अजनबी भी उन्हें अम्मा कहते थे। मैंने देखा कि ट्रिम्बल ने खून से सनी अपनी उंगलियां उनके चेहरे तक उठाई। देख रही है ना अम्मा, वो बोला, मैं अपने घर वालों को अलविदा नहीं कह सकता, सो उनके बदले आपको ही कहता हूँ। शायद किसी दिन आप उनसे मिले मिले तो उन्हें बताइएगा कि मैं उनके बारे में सोच रहा था। बताएंगे ना? बेशक बताऊंगे मेरे बेटे, मिसेस मिकोल शिकोल मुस्कुराने की कोशिश करते फुसफुसाई। ट्रिम्बल का शरीर एक बार फिर थर्राया और पल भर में ही उसकी मौत हो गई। वह बेचारा सिर्फ 19 बरस का था, मुझसे बहुत बड़ा भी नहीं था। कुछ देर बाद मैं खड़ा हुआ और मैंने मिसेस शिकोल का हाथ थाम उन्हें उठाया। उस रात मुझमें नफरत नहीं बची थी। ट्रिम्बल की जिंदगी के साथ ही वह धरती की कोख में समा गई हमेशा के लिए। जंग के मैदान में सूरज उग रहा था। मैंने मिसेस शिकोल को उनके गधे पर बिठाया। चलो बेटे, वे अपने आंसू पोंछ फिर से मुस्कुराते हुए बोले, हमें बहुत कुछ करना है। आज अस्पताल में कई नए मरीज आएंगे, हमें सैनिकों के लिए कुछ पकाना भी तो है ताकि उन्हें घर का सा स्वाद मिले। 1854 में क्रीमिया में युद्ध छिड़ा हुआ था। एक ओर रूस था तो दूसरी ओर उसके विरुद्ध इंग्लैंड, फ्रांस, तुर्की और सार्डिनिया। एक तुर्की किशोर ओमार बालाक्लावा के बंदरगाह के पास भटक रहा था। उसके पिता की मौत सैनिकों के हाथ हो चुकी थी। उसके पास तुर्की लौटने के पैसे तक नहीं थे। गुमशुदा और भूखा ओमार मेरी सिकोल के पास पहुंचा। फ्लोरेंस नाइटिंगल की तरह मेरी भी क्रीमिया में सैनिकों की तीमारदारी करने आई थी। अपनी जान पर खेल वे मैदान जंग में गई ताकि घायल और मर रहे सैनिकों को राहत दे सके। ओमार मेरी सिकोल से असली बहादुरी और मुआफ करने का सबक सीखता है।